Més de 40 anys amb tu. Galegos no baix, con Armando Fernández i Julio Cougil. Julio, vámonos a Fonsagrada. Sí. Sí. ¿Con quién? Con Rubén. Ah, caray, estaba un poco despistado. A Casa Castelao, ¿no? Sí. Ah, vale, vale, vale. Veña, Cárnicas. Rubén, o apellido no teño. Veña, veña, darlle buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Muchísimas gracias por atendernos. Bienvenido. Casa Castelao, nada, encantado, bien hallado, muy amables, gracias. Casa Castelao, lógicamente, ¿no? Sí. Casa Castelao. Casa Castelao. Sí. Bueno, nos xa faláramos máis dunha vez con vostede, don sí. Rubén. A verdade é que agradecerlle moitísimo que nos atenda. Antes de que se me esqueza, moitos parabéns e moitas felicitacións por esa festa que acaba de pasar fai pouquiño aí na Fonsagrada, non? Que sí. Tenga algo que ver cos produtos do porco, pero en especial me parece que foi a festa do... Do Butelo. Do Butelo, non? Sí, correcto. Pois nada, fai relativamente poquiños días que pasou a feira. Como xa sabedes, é un acontecimiento moi señalado no calendario ano tras ano. E, bueno, cada ano, pois, vai un poquinho a máis. É unha feira que está perfectamente consolidada aquí na Fonsagrada, en torno ao posto gastronómico rei, que é o Butelo. Exactamente. Bueno, pero a Casa Castelao está especializada en todos os... todas as partes do porco, vamos a ver, todos os elementos que un porco ten, vamos a ver, por aí. Exactamente. E en especial, eu quero destacar un que probamos nunha ocasión, que me parece que aquí Armando foi tan amable e trouxeme de aí, unhos chourizos que son, que ten unha receta da abuela. Correcto. Bueno, estes chourizos, aparte, teñen moita historia, porque é un homenaxe á miña avoa, claro, que falleceu fai xa 4 anos. E ela, pois, ao final, pois, é unha muller moi importante, protagonista en toda esta historia, posto que é a nai do meu tío Julio. É o fundador, o presidente da compañía. Bueno, ora a filla, Laura. Pero en cualquier caso, pois todo ten un porqué. Fai moitos anos, pois cando surgiu a posibilidade de levar a cabo este proyecto de Casa Castelao, un poquinho xa un nivel un poquinho máis grande, non solamente a nivel local, sino a nivel nacional e outros países, pois nace ca filosofía de facer un producto de calidade, un producto nunha zona, nun marco incomparable como é a Fonsagrada, pola súa altitude, polo seu microclima, que ao final pues, influye na curación e na elaboración dos produtos cárnicos. E todo nace, evidentemente, como vos comentaba, porque o orixe está na miña boa. Se a miña boa pues, non fora tan boa facendo os produtos na matanza tradicional, ou tan boa cociñeira, pues, seguramente o meu tío Xullo, pues, Julio, non se acordaría e eso non, anos máis tarde pues, non faría que fora un paso... que de alguna manera declinara, posibilitara levar a cabo este proyecto de esta dimensión, ¿no? Por tanto, un pequeno homenaje que lle fixemos co paso dos anos a miña boa, que en paz esté, e que ten moito que decir, por tanto, pois, pues, si estamos onde estamos, en gran medida, gracias a ela. Bueno, pois pues eso, eu puxen en valor eso, porque en realidad... Cando un día me atopo con un tío del que vive aquí en Barcelona, díceme, compro os chourizos da receta da abuela. Bueno, pero ten moitos produtos dos que se pode dicir que a línea tradicional da Casa Castelao ten moitísimo que ver. Bueno, a da casa da abuela, pois a casa, ou digo, a receta da abuela é a línea premium. Da abuela. Sí. Eso, a receta da abuela é a línea premium, por así dicirlo, non? Pero que sí, é a línea premium, sí. Pero hai moitas cousas. Aparte, se me permitides, me gustaría facer tamén especial énfasis, xa que estamos falando da miña avoa, que ao final a historia da miña avoa é a historia de tantas e tantas señoras, mulleres, galegas, ao largo de tantos e tantos anos, que eu nunca me cansarei de resaltar, destacar de forma especial, porque na Mariña, a muller do mariñeiro, en zonas de interior, mina, gandería, agricultura, donde quiera que haxa unha muller, neste caso, pues, vou tirar un poquinho pola terra galega, tuvo un peso específico moi importante. Claro. Antiguamente a muller estaba moi relegada ao ámbito doméstico, ao ámbito familiar, porque era o pulmón, o corazón, a cabeza pensante, traballadora, incansable, que tiraba de dos nenos cativos, dos avós, dos padres, de tantas e tantas cousas, e eu creo que temos que rendir un homenaxe constante a todas estas mulleres, porque gracias a elas, pois, Galicia avanzou e evolucionou para ben, para ben. O sea, a muller está noutro nivel e que antiguamente pois sempre vai ter un papel importante a muller. Sí. Non quero que se me malinterprete que as minhas palabras, ao contrario, o que pretendo é facerlle un homenaxe a miña avoa, pero indirectamente pois a tantas e tantas mulleres pois que que o mellor non son tan visibles. Neste caso, a miña avó, eu quixen facela visible, quixemos facela visible no ámbito do noso negocio, e da cual estamos tan agradecidos e tan e que poñemos tan en valor os galegos, e que aparte debemos facelo, porque... Claro. Porque é o seu, non? Claro, claro. Bueno, eu puxen, comecei dicindo, falando precisamente de ese detalle especial, pero que Casa Castelao está bueno, repartindo os seus produtos con gama tradicional, con gama con receta con especiais, con cerdo ecolóxico, co porco celta tamén. Sí. Sí, o porco celta é un dos nosos pilares importantes tamén. Alá polo ano 99-2000, cando se fundou a empresa, que estamos no 25 aniversario, concretamente. Carai. Pois a empresa nace tamén un poquinho como preocupada por unha raza que estaba ao borde en perigo de desaparición, como é o porco celta, e entonces tamén entendimos que era un momento importante para poñer en valor un producto tan local, tan de proximidade como é o porco celta. E o noso proyecto Casa Castelao, eu creo que ao largo de todos estes anos tuvo un peso específico de responsabilidade social, productiva, gandeira en Galicia, dunha forma moi moi especial e moi importante, moi relevante, ¿no? Hoxe, despois de 25 anos, pois o porco celta está noutra posición, tanto a nivel de producción como a nivel comercial, e destaca entre os produtos de calidade. Non é un producto de volumen, é un producto de calidade que se cría en pequenas explotacións galegas, en raza 100% pura, alimentación natural, e ao final pues, chega a un mercado onde o aspecto económico non é tan relevante como da calidade que se ofrece, que pode desarrollar, ¿no? Bueno, y esto porque va... respetan a natureza, como non, o porco. Sí. Esto vai ligado a outro produto tamén que moi importante, moi interesante, que é o cerdo ecolóxico. Sí. Sí. O cerdo ecolóxico pues, é un cerdo de características moi similares ao porco celta, guardando pequenas distancias, sí. Posto que aquí o aspecto máis importante que, bueno, no porco ecolóxico, pois, non pode haber ningún tipo de vacinación. Eso. De todos os produtos son ecolóxicos 100%. No porco celta, pois, bueno, no porco celta os porcos, pois, cando son cativiños pequenos, posto que nacen prácticamente no medio natural. Sí. Aquí, como ben poderedes imaginar, os invernos son rudos, fríos, de neve, moito humedade tamén, xeadas. Entón, pois, bueno, nun momento determinado non é o habitual, pero pode enfermar un porco e pode recibir un tratamiento de forma respectiva, ¿no? Claro. Sin embargo, no porco ecolóxico non pode haber unha vacinación. A vacinación é un dos aspectos fundamentais, e logo tamén outro dos aspectos é o tema de que todo tipo de alimentación ten que ser 100% ecolóxica. Claro. 100% ecolóxica. Bueno. Son dos puntos leixeiramente, bueno, que diferencian unha raza da outra, inclusive a alimentación. Hai que pensar que unha finca, para que pase a ser ecolóxica, ten que pasar mínimo 3 anos dende a última plantación. Entonces, pues bueno, todo o que a reglamentación de ecolóxico é bastante complexa, ten unha legislación moi clara, moi contundente, pero bueno, en cualquiera dos casos pues, estamos a falar dun porco ecolóxico de máxima calidade, de un porco celta de máxima calidade, que bueno, que o paso dos anos pues, o fomos posicionando cada vez en maior punto de nivel, tanto a nivel retail, tiendas especializadas, supermercados, como a nivel de hostelería. Por tanto, hoxe cualquiera dos dous produtos pues, gozan de unha boa saúde, ¿no? Pois porque tamén exportades o que é a Cataluña. Eso quería decir. Fora de Cataluña, ¿no? Claro, que quería. Sí, a ver, Casa Castelao cada vez está presente en máis mercados, obviamente. Eso. Cuando falamos de España, pues podemos encontrar produtos de Casa Castelao dende Mallorca, pasando polas Canarias, pasando por Andalucía a nivel global, Madrid, Cataluña, o Levante, Valencia, País Vasco, a zona norte, na zona norte evidentemente somos moi fuertes, pero hoxe, en maior ou menor medida, hai unha representación de moito dos produtos que elaboramos, pois en moitas plazas, en moitos puntos de venta. Logo, obviamente, a nosa política comercial, dende o principio, sempre foi tratar de realzar, posicionar un produto de máxima calidade que facemos aquí en Afonsolada con tanta pasión, con tanto cariño, e de achegalo a maior parte do mundo. E, hombre, pues hoxe podemos decir que Casa Castelao, pues a nivel internacional, pues podes encontrar desde Suiza, Francia, Polonia, Inglaterra, Alemania, Portugal de forma especial, República Dominicana tamén temos feito alguna cousiña, e bueno, ahora estamos a punto de entrar no mercado de Croacia. E hai alguna cousiña máis por aí que pouco a pouco pues, iremos dando máis pasos, porque estamos nun momento de crecimiento moi importante. Sí. Casa Castelao pues, acaba de cerrar o exercicio 2024 con un 20% de crecimiento. Araña. Este ano 2025 preséntase tamén moi ilusionante, porque o objetivo é tamén estar en torno ao 20% de crecimiento neste 25. E cada vez máis dar o salto afora. Os mercados principais nos que máis cómodo nos sentimos a nivel de legislación é na Unión Europea, que xa é importante estar en todos esos países, manterse en todos esos países, e logo a medio plazo pues ir dando pasiños un poquinho máis grandes, ¿no? Pero a corto medio plazo seguir posicionándonos no panorama nacional, e logo pues crecer cada vez máis no exterior, pero Europa obviamente é un dos nosos clientes que os mellores clientes que podemos ter, claro, lógicamente, e os máis achegados. A verdade é que vosotros estades traballando, cando falamos contigo a última vez, aumentarades o personal que tiñades aí, que me acordo que bueno, pois tiñades unha cantidad determinada e aumentarades en 10 ou 12 persoas máis bueno, a verdade é que bueno, pois alegrámonos moitísimo, seguímonos considerando dando talismán para as persoas que entrevistamos, que quere decir que teñen éxito despois de falar nosotros con eles. Gracias. Sí, aparte nos dades, en ese sentido, pues oye, nos sodes tamén un talismán para nós, nunca mellor dito, e vale. Que eso que queremos facer, escoita. Ademais, sentirnos orgullosos e gabarnos de vosotros, quere decir que temos pois persoas como a ti que ofrecen produtos de grande calidade e que se pode falar ben deles, posto que sin trabucarnos. Escoita, outra cousa máis que é importante dicirlle aos nosos ointes e escoitantes, que se poden poñer na vosa páxina casacastelao.es e mercar online, é dicir, que tamén se servides directamente, que poden mercar os produtos vosos, que se chegan unha cantidade determinada de produtos, seguro que hasta é gratuita o traslado, seguro, non? Todos os pedidos que son por encima de 100 euros, o envío é gratuito. Pois, ostras! É ben 24 horas, ou máis ou menos, non? Sí. Exactamente, 24-48 horas. O hándicap está en que, claro, efectivamente, a diferencia de outras plataformas que hai a nivel de moi coñecidas, utilizan medios de transporte que non son por refrigerado, e iso pues, fai que, claro, de alguma maneira o transporte sea máis económico. Nosotros non, nosotros todo o transporte que facemos é a través de frío, e iso pues, fai que evidentemente pues, o coste sea maior, pero claro, tamén hoxe chegar a 100 euros pues, tampouco fai moita falta mercar moito produto para chegar a 100 euros, ¿no? Claro, dos pequenos condicionantes que ten a compra, pero podemos enviar directamente a cualquera región, e aparte que cada vez máis pues, este é unha forma moi práctica, moi sencilla, moi cómoda, e en cualquier momento pues podes mercar o produto que che interesa en cada caso, en cada momento, ca confianza que che ofrece Casa Castelao, que che chega o produto nas mellores condicións de frescura e de calidade a un precio aceptable. Claro, claro. Por poñer un exemplo, un xamonciño e un lacón e uns poucos chourizos xa soben dos 100 euros. Básicamente, sí, eso... Sí, efectivamente. Eso, sí. En calquera familia, para facer un bon cocido e despois manter pues, os bocadillos e os desayunos co xamón, básicamente, pues, además, que se traen a casa, non? O sea, eso é... Sí, totalmente. Y digo un precio aceptable, que estamos nun momento que todos aceptamos y agradecemos, oye, encontrar un producto de calidad a un precio aceptable, porque todos sabemos que ca inflación pues os precios foron para arriba y eso pues complicado para as familias, ¿no? Neste caso, o que podo decir en beneficio do sector que no que nosotros formamos parte y tamén representamos, pois pues que ao final calquera familia interesado interesada en cualquiera dos produtos de Casa Castelao pues pode ter o alcance produtos dunha calidade moi contrastada a uns precios moi aceptables e moi económicos, porque hoxe un xamonciño, por exemplo, oye, que se pode consumir en cualquier hora do día nun punto de sal baixo con unha raza 50% duro con unha curación mínima de 24 meses pues fai que sea un producto pues bastante económico comparativamente co que nos podemos encontrar por aí noutros mercados, sí, ¿no? Entonces, é unha plataforma, o sea, o comprar directamente vía online é unha cousa moi práctica, moi sencilla. Se alguna persona se sinte un poquinho máis que o tema é complicado para facer o pedido por la página web, pues tamén nos pode chamar por teléfono. Claro, nosotros claro. Estamos encantados de dar servicio y atención a todo aquel que esté interesado en cualquier de nuestros productos y ayudarle, que yo creo que es realmente importante en beneficio de todos, ¿no? Claro. É o que fai falta, que nosotros, por eso precisamente puxémonos en contacto contigo, Rubén, por o feito de decir que temos que jabarnos de persoas como a vosotros, que tendes un traballiño moi ben feito e que ofrecedes produtos de grande calidade e que, bueno, podes pedir hasta, digamos, pois, por capricho, que me gustaría media dulce de picantes e media dúcia de... Sí. Correcto. No, y en un momento que é moi importante visibilizar, e o agradecemos de todo corazón, porque visibilizar un proyecto como Casa Castelao é visibilizar tantos e tantos proyectos de características similares que están arraigados a zonas de montaña, de interior, con todo que conleva deslocalización... donde cada vez máis pues costa pues asentar población. Eso. Y este tipo de industrias pues ao final genera postos de traballo directos nas diferentes comarcas e indirectamente, y isto ao final pues fai que fluya un tráfico de personal, negocios que se vexan de alguna manera influenciados y que de alguna manera pues poidan seguir mantendo as portas abertas, cousa que hoxe moita xente pois pues, solamente pues, pensa tira para a cidade, o cual é moi respetable, pero zonas de montaña de deslocalización importante como pode ser a Fonsagrada, que é un caso perfectamente extraordinario, pois este tipo de proyectos pois que poderíamos estar falando de unha empresa de viños, unha empresa de lácteos, de queixos, etc, ¿no? Pero que é moi importante apoyalas y apoyarnos unos a los otros, porque al final eso, nosotros por ejemplo ahora en esta campaña de invierno pues fuimos 30 personas. Caray, 30 personas en un proyecto de estas características pues fai que o pueblo pues oye pues se concentre un número de personas importante y en fin, y eso crea consumo, crea moitos deles pues son xente que teña suaves fillos que ao final van ao colexio, que van ao instituto, que crea un consumo no comercio local, na restauración, y todos dependemos de todos. Sí. Por eso que eu creo que é moi importante dar visibilidade a este tipo de proyectos e apoyarnos co consumo. Claro. Apoyarnos co consumo, porque moitas veces creemos que consumindo produtos que o mellor veñen de outros países nos van a axudar máis, e sin ánimo de entrar moito en esos terrenos espinosos, pero... Sí. Sí. Mercar produtos de proximidade, produtos no ámbito local da zona, pues ao final axúdanos de alguna manera pues a sentar población, sí, y que non solamente polo interés da propia empresa en sí, sino por todo que conleva unha empresa. Detrás dunha empresa hai un proveedor, hai un banco, hai un socio, claro, hai un pequeno productor que produce porcos de Celtas, hai un productor de pimentón, hai un productor que nos vende allo, claro, de Cuenca, o sea, todos dependemos de todos. Sí, sí. E é moi importante axudarnos uns aos outros. E aparte de que vos axudan, estabilizades tamén e valorades o rural. Quere dicirse que ponse en valor, sí, e o feito de que, sí, vosotros estedes aí tamén, algún establecemento máis se pon en marcha, sí, como algún restaurante e algún tamén hotéis, quere dicir, ou vivendas rurais. Quere dicirse que eso axuda a que a convivencia sexa un poquinho máis agradable, non? Sí, mira, é que é curioso porque eu fai acabo de chegar de viaxe e hoxe nos veo visitar aquí uns importadores, non? E cando os levamos a comer aquí ao pueblo, pois nos preguntaban que cuántos habitantes éramos. Claro, efectivamente, claro. Ca curiosidade de estar visitando o pueblo por dentro do ayuntamiento e chamaba atención, pero é que non fai tanto. A Fonsagrada tiña 5.000 habitantes. Claro. Non fai tanto. Sí. Non temos que recurrir a fai 50, 20, 60 anos na historia. Sí, sí, sí. E entón, claro, eu lle dicía, pues mira, somos en torno a uns 3.200 habitantes, máis ou menos, pero que era un pueblo que sempre falamos de dar nostalgia, sobre todo os nativos de aquí, claro, de Fonsagrada, os nativos de aquí, unha tiene unha aldea a 12 kilómetros, donde non fai tantos anos eran 12 casas habitadas, pois hai 4 casas habitadas. Claro. Aquí no pueblo había, pues non fai tantos anos, pues había un colexio donde íbamos ao colexio, pues 600 pequenos. Todos os rapaces do redor, claro. Van 100 e pico, claro, pequenos. Claro. Entonces, o tempo foi pasando moi deprisa, correndo, e claro, a medida que a xente, pois, ca dispersión geográfica, tamén ca alta tasa de mortalidade, sí, baixa tasa de natalidade, pois fai que os povos cada vez pois vai quedando menos xente. Sí. E se non miramos de que haxa proxectos de carácter non industrial, porque ao final nosa pequena fábrica é unha pequeniña fábrica. Nosotros sabemos moi ben de onde partimos, todo o que nos costou para chegar onde estamos. Sí. Pero nosotros non somos unha empresa de carácter industrial. Ao final somos unha moi pequena empresa de montaña, de pueblo. E lle damos moita importancia a isto porque se non houbera, este tipo de iniciativas, de, claro, emprendementos, ao final o pueblo cada vez vai quedando máis pequeniño, vai, claro, se diluindo, claro, vai se diluindo, e isto conleva que ao final pues, xente como está traballando aquí nesta industria, nesta pequena fábrica, pues ao final acabaría recurrindo pues a irse a outro sitio, claro, unha de un futuro, claro, mellor. Desaparecerían servizos, familias que non habría aquí, por tanto, o sector servicios pues tamén se empezaría, claro, a desaparecer, a reducir, sí, sí, a desaparecer, efectivamente, esa palabra. Claro, claro, e eso eu poño en valor, e de feito agradecémosche moitísimo que nos falaras precisamente que cada vez que te chamamos ti tan amablemente nos recibes. Nada. Fálanos do teu traballo que tan importante, que te desexamos moitísimo éxito, xa sabes ti. Gracias. Considerámonos e seguímonos considerando Talismán, e seguro que seguirás tendo moito éxito, todo iso adiantarase, quizáis non o 20, senón para este próximo 2025 será o 25, para que coincida. Para, gracias, que coincida o tanto por cento, 25 co 25. Sí, nosotros, mira, falar de números sempre é un pouco feo, sí, porque é como, de alguna manera, pues... Falas con humildade, ti. Queremos destacar ca humildade, co bo traballo, sí, sí, sí, co bo facer, sí, sí, e a partir de aí, oye, si falar de números significa que crecer un 20% é beneficioso para a industria, porque quer dicir que a empresa vaya mellor, sí, chegamos a máis mercados, a máis clientes, eso tamén nos están premiando. Claro. Te digo que nosotros temos un indicador fundamental, que é a valoración por parte do noso cliente. Sí. Que é a satisfacción. A satisfacción do noso cliente repercute en positivo. Claro. Ajuda a poder ter máis xente, a poder chegar a máis mercados, cambiar o camión que se está facendo bello, xa un poquinho con moitos quilómetros, un pouco bello, cambiar esta máquina porque tal, ampliar aquela fumadoiro porque... Ah, sí, sí. Al final, sí. Eso que nos permite de alguna manera, por tanto, falar desde esa perspectiva, si a partir de ahí, oye, nosotros sabemos de dónde partimos, sabemos todo o moito que nos costou chegar a donde estamos, sabemos o moito que nos queda ainda todavía que recorrer, y non somos unha empresa, nosotros non queremos crecer por crecer, nosotros non queremos ser unha empresa, nosotros queremos ser unha empresa de volumen, queremos ser unha empresa de calidade, de apostar por fazer ben as cousas, e a satisfacción do noso cliente, que sea super agradable, super positivo, que confíe en nosotros, que nosotros podamos confiar, contar con confianza a nosos clientes, a nosos socios, todos en o seu conxunto, pero a partir de aí sí que verdade pues, que nos enorgullece pues, que sendo nativos, originarios, emprendedores dende a Fonsagrada, dende o noso pueblo, pues, ten unha satisfacción moi grande poder contalo, vivilo, e que hai momentos moi críticos, insisto, moi difíciles, moi complexos, pero tamén moi bonito pues, poder crecer en ese sentido, ¿no? Pois pues eso che desexamos, que medrades a gusto, que vos sintades contentos e satisfeitos, e nosotros tamén. Xa faremos o posible para que dende a radio poidamos crear sinerxias para que vos chamen e que vos poidan pedir os vosos produtos. Moi amables. E yo que quería. Moi amables, de verdad. Muchísimas gracias por ternos sempre presentes e por darnos cobertura e visibilidade. Non faltaría máis. Yo outra vez, moitísimos parabéns e moitísimo éxito por esa grande festa, porque ti tes moito que ver para que a festa do Botelo na Fonsagrada teña o éxito que ten, porque sen vosotros que sodes a alma mater, eso non sairía adiante. Ah, por certo, quería destacar unha cousa que faz. Gracias de todo o corazón. Escoita, Rubén, quería destacar unha cousa para que os nosos ointes saiban. Sí. Vosotros sodes especialistas no afumado dos chourizos, porque non todo o mundo fai ese afumado especial, porque empregades unha leña especial e ao mesmo tempo, eso nota despois hasta o cheiro dos propios chourizos é característico, non? Correcto, mira, agora que falas do fumadoiro, para a semana que ven empezamos a transformación, a construcción do fumadeiro que bueno, contamos ter en un par de meses. Vamos a ampliar un afumadoiro de en torno a unos 100 metros cuadrados. Caray. Y consideramos y creemos que es parte esencial de nuestro proyecto. Caray. ¿Por qué? Porque antiguamente aquí, para curar los productos, era fundamental hacer o lume. Sí, sí, sí, sí, sí. O lume, pues, generamos calor y generamos que o producto que acabamos de elaborar, de fabricar, sea un butelo, sea un chorizo, una androya, pues que empece a curar, que empece a perder a humedade. Que seque mellor, O calor permite, por un lado, actuar como un antifúngico, un antibacteriano, e ao mesmo tempo un conservante natural. Claro. Exactamente. E fai que vaya curando lentamente, porque a pesar de que efectivamente estamos nunha zona de montaña, é unha zona de frío, fresco, no inverno fai moito frío, pero tamén hai días de auga. Claro, humedade. Agua, pues tamén hai humedade, entón é complicado. Pero para min, sin lugar a dudas, dentro dunha das características principal que nos caracteriza, valga a redundancia, o sector cárnico galego de transformación, curación de producto cárnico, é, sin lugar a dudas, o afumado. Hombre, aquí nesta tanto. Zona empregamos leña de carballo. Ay. De feito, casualmente, hoxe nos trouxeron leña de carballo, que mañán empezaremos a picar. Sí. O afumadoiro, pues bueno, é parte específica, parte neurálgica dentro do... Por eso quixen poñelo en valor, por eso quixen destacalo. Bueno, moitísimas gracias, Rubén, non te queremos acomodar. Gracias, moi amables, e gracias por toda a cobertura, soporte que nos dades, por ternos tanto cariño como nos tedes, que tamén como tú. Vemos a veces. Temos que presumir e gabarnos precisamente de ti. Escoita, que saibas que isto remítese mañán en Radio Fene, que tamén se escoita en Suiza, que tamén se escoita en Minas Gerais, en Brasil. O sea que, moitísimas gracias por a túa grande amabilidade. A seguir colleitando éxitos. Exactamente. Muy amables, muchísimas gracias. Hasta logo. Muchas gracias, muy amables. Hasta logo, Rubén, hasta logo.